Açık Gazete. Merhabalar. Bugün 6 Haziran Perşembe. Yıl 2024, ay 6, gün 158, Hızır 32. 1445 Hicri, Zilkade 29, 1440 Rumi, Mayıs 24. Fırtına. Günün sözü. Yaşam yokuşunu tırmanırken rastladığımız kişilere iyi davranalım. Çünkü inişte yine onlara rastlayacağız. Cicero. Günün tarihi. 32 yıl önce bugün, 6 Haziran 1992'de Türkiye'nin zamanında dünyayı en çok gezen seyahat ve savaş muhabiri olan Feridun Hikmet Es vefat etmişti. Feridun Hikmet Es, kadın savaş fotoğrafçısı Semiha Es ile de evliydi. Ve 225 yıl önce bugün, 6 Haziran 1799'da yazdığı şiirleri, kısa öyküleri, tarihi romanları, oyunları ve biyografileriyle dünya edebiyatının vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Alexander Pushkin doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhaba, Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr. Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay, bugün Ömer Madra yok, yarın muhtemelen bizimle olacak. Teknik ekipte Andrei Gritsku bulunuyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Açılışta çaldığımız parça The Birds grubundan 8 Miles High şarkısıydı. Çalma sebebimiz Clarence White. Asıl adıyla Clarence LeBlanc, 1944 yılında bugün dünyaya gelmiş. Eğer 1973 yılında hayatını kaybetmemiş olsaydı 80 yaşında olacaktı kendisi. Nashville West, The Birds, Mule Skinner ve Kentucky Colonels gruplarının gitaristliğini yapmış bu dönemlerde. 8 Miles High, Amerikalı rock grubu The Birds tarafından yazılan ve ilk kez 14 Mart 1966'da single olarak yayımlanan bir şarkı. Single Billboard Hot 100 listesinde Top 20'ye ve Birleşik Krallık'taki single chart'ta Top 30'a girmeyi de başarmış. O dönem oldukça ünlenmiş. Şarkı grubun 1966'da yine yayınlanan 3. albümü Fifth Dimension'da da daha sonra yer alıyor. Yani önce single olarak çıkmış, daha sonra Fifth Dimension albümüne de girmiş. Şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra Yayıncılık Ticareti dergisi Gavin Report'ta yayınlanan ve sözlerinde uyuşturucu çağrışımları olduğu düşünülen iddiaların ardından Amerika Birleşik Devletleri radyolarında yasaklanıyor. Fakat grup o dönem bu iddiaları şiddetle reddetmişler. 8 Miles High'ın Billboard Top 10'a girememesi genellikle bu yayın yasağına da bağlanmış. Yoksa oldukça kendi döneminde ünlenmiş bu şarkı. Müzikal olarak Ravi Shankar ve John Coltrane'den etkilenen 8 Miles High, McQueen ve Crosby'nin kaleme aldığı Why ile birlikte psikedelik rock, raga rock ya da psikedelik pop müzik tarzlarının gelişmesinde etkili olmuş o dönem. Bu nedenle şarkı eleştirmenler tarafından sıklıkla ilk psikedelik rock şarkısı olarak ve karşı kültür döneminin bir klasiği olarak da görülüyormuş. Sözleri şu şekilde çevirmesi biraz zor. Açıkçası 8 mil yüksekte ve yere indiğinde bilinenden daha garip olduğunu göreceksin diyor şarkının yazarları. Sokaktaki tabelalar nereye gittiğini söyler. Bir yerlerde sadece kendileri mi var? Hiçbir yerde sıcak bir ilişki kurulmaz. Zeminlerini kaybetmekten korkanlar arasında denmiş. Küçük yüzler bağlanmamış yağmur grisi kasaba kendi sesinden tanınır. Meydanların etrafında fırtınalar içinde toplanmış. Bazı insanlar gülüyor, bazıları sadece şekilsiz biçimde duruyorlar. Kaldırım sahneleri ve siyah limuzinler, bazıları yaşıyor, bazıları tek başına duruyor diye devam eden sözleri vardı. Evet, bu açılıştan sonra şimdi tarihte bugünle devam edeceğiz. Hemen ardından da her zaman olduğu üzere iklim ve çevre haberleriyle başlayacağız. İklim değişimine dair önemli yine haberler var. İklim değişimi gazeteciliğine, haberciliğine dair de bu sefer bir önemli haber var. Guardian gazetesinde yer aldı. Önemli bir araştırma türünün ilk örneğiymiş. Ardından tabii ki Filistin'deki gelişmelere bakacağız. Yine ölümler, yine bombardıman var. Lübnan'a savaş tehdidi, saldırı tehdidi var. İsrail hükümetinin bu sefer Yahudi gruplarından Biden yönetimine tepkiler devam ediyor. Dünyadan yine haberler var. Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika sınırında göçmen meselesinden dolayı bazı yeni gelişmeler var ve tabii ki Türkiye'de özellikle Hakkari'ye atanan kayyum meselesi ve sonunda yaşanan politik gerilim olmak üzere devam edeceğiz zamanımız yettiği ölçüde. Tarihte bugünle devam ediyorum. 1966 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde sivil haklar aktivisti ve savaş gazisi James Meredith, Memphis'ten Mississippi eyaletindeki Jackson kentine ırkçılığa karşı tek başına bir yürüyüş olan Korkuya Karşı yürüyüşünü başlatıyor. Meredith yürüyüş sırasında bir ırkçı tarafından vurulmuş. Ancak ırkçılık karşıtları onun yerine bu sefer yürüyüşe devam etmişler ve tek başına başlayan yürüyüş böylece 15 bin kişinin katılımıyla sona ermiş. Başladığından bambaşka bir yerde sonlanmış yani. Yürüyüşün devamı kendilerini savunmak için silahlanmış bir Afrika Amerikalı sivil haklar grubu olan Savunma ve Adalet Diyakozları ya da Deacons diye de İngilizcesi geçiyor. Bu örgüt tarafından korunmuş. Meredith ise iyileşerek daha sonra hayatına devam etmiş. Meredith daha önce de tamamen Beyaz Mississippi Üniversitesi'ne katılan ilk Afro-Amerikalı öğrenci olarak da öne çıkmış bu yürüyüşünden önce. Beyaz üstünlükçüler arabaları yakarak, mülkleri tahrip ederek ve federal ajanlara ve Amerika Birleşik Devletleri birliklerine taş, tuğla ve silah ateşiyle saldırarak onun okula kabul edilmesini protesto etmek için de ayaklanmışlar daha önce. Kendisi daha sonra bir eşitlik yürüyüşüne bu şekilde korkuya karşı yürüyüşe başladığında da vurmuşlar. Yine 1966 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde fakat bu sefer 21 askeri bilim insanından oluşan bir ekip biyolojik bir silah saldırısını simüle etmek için New York City metrosuna yaklaşık 87 trilyon bakteri sporu salmış. Halkın hiçbir şeyden şüphelenmeyen üyeleri üzerinde yapılan bir dizi testin ilki 7. ve 8. cadde hatlarındaki ızgaralarda bakteri dolu ampullerin kırılarak sporların salınmasıyla gerçekleşmiş. 30 Haziran'a kadar 1 milyon New Yorklu bu bakteriye maruz bırakılmış. Bu tırnak içerisinde sosyal deney, Soğuk Savaş sırasında Amerika'nın siviller üzerinde gerçekleştirdiği sayısız biyolojik ve kimyasal savaş deneyinden de sadece birisiymiş. 1985 yılında ise ilginç bir hikaye daha var. Sovyet bilgisayar mühendisi Alexey Pajitnov tarafından tasarlanan Tetris yayınlanıyor. Oyun yani Tetris oyunu. Bireysel bilgisayarların yaygın olmadığı Sovyetler Birliği ülkelerinde oyun az sayıdaki bilgisayar kullanıcısı arasında önce popülerleşmiş. 1989'da Amerikalı yazılım üreticisi Hank Rogers oyunu fark ediyor ve oyunun haklarını satın alarak bilgisayar yerine elde oyun oynanan bir cihaz olan o dönem ilk kez ortaya çıkan Game Boy'a yüklüyor. Oyun özellikle 1990'larda oldukça popüler olmuş ve Pajitnov oyunun ismini Nümerik önek Tetra ile sevdiği spor olan tenisin birleşmesinden türetmiş. Tetris böyle oluşmuş yani. Rekorlar kitabının verilerine göre tüm zamanların en çok oynanan 6. oyunu olmuş Tetris. Rus kozmonot Alexander Serebrov 1 Temmuz 1993 yılında Mir uzay istasyonundaki görevinde yanına bir Game Boy alarak uzayda da Tetris oynamış. Bu sayede uzayda ilk video oyunu oynayan insan olarak Guinness Rekorlar kitabına da girmiş Cerebro. Uzayda oynanan ilk oyun böylece Tetris olmuş. Ve son olarak tarihte bugün de 1944 yılında bugün İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik güçler Nazi Almanya'sına karşı Fransa'nın Normandiya sahillerinde gelmiş geçmiş en büyük çıkarma harekatını başlatıyorlar. 1944 baharında büyük çıkarmanın yaklaştığı bütün taraflarca aslında biliniyor, hissediliyor ve hazırlıklar da var. Müttefikler Almanların saldırıyı bekledikleri Pas de Calais bölgesine çıkarma yapacak göstermelik bir ordu kurmuşlar ve başına da General Patton'u getirmişler. Bu ordu karargahları Almanların dinleyebileceği telsizleri ve maketlerden oluşan üsleri ve hatta tanklarıyla tarihin en başarılı savaş aldatmacasını gerçekleştirmiş. Çıkarma günü olarak kararlaştırılan 6 Haziran'da ki buna D-Day de deniyor. Bugün çeşitli anmaları, kutlamaları da olacak Amerika'da ve başka diğer ülkelerde. Kötü hava koşullarına rağmen 1944'te çıkarma başlatılmış. Bu operasyon için 4308 gemi, savaş gemisi ve çıkarma gemisi, 3467 özel çıkarma aracı, 9901 uçak, 10 bine yakın uçak ve 3 milyon personel getirilmiş. Müttefikler çıkarmadan 80 gün sonra da Paris'e girmeyi başarmışlar. Nazilerin de düşüş dalgası bu tarihten itibaren devam ediyor. Evet, şimdi iklim ve çevre haberleriyle başlayabiliriz. Bilim insanlarından yeni bir rapor dün yayınlandı. Edward Carver tarafından kaleme alındı. Common Dreams'te, ben de oradan okuyorum. Bilim insanları 2014 yılından 2023'e kadar dünyanın 0,26 derece daha ısındığını ve bunun önceki tüm 10 yıllık dönemlerden daha yüksek olduğunu tespit etmiş. Earth Systems Science Data'da yayınlanmış bu rapor. Aslında bu kurum her 10 yılda bir küresel sıcaklığı ölçüyor. Uluslararası düzeyde bir raporlama, bir ortak çalışma ile birlikte. Fakat daha önceki 10 yıllarda ölçümlerde bu kadar hızlı bir küresel ısınmadaki artış bu kadar yüksek değilmiş. Bu sefer 0,26 derece sadece 10 yıl içerisinde fark ettiğini söylüyorlar. Bir sonraki raporunda 2027'de yayınlanması bekleniyormuş. Kimi zaman 5, kimi zaman 10 yılda bir bu raporlar yayınlanıyormuş. Sadece 10 yılda bir değil. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli yani IPCC onun yöntemlerini kullanan 57 bilim insanı tarafından bu rapor gerçekleştiriliyor. Raporun yazarları değişimini sürekli olarak göstermek için bu raporu hazırladıklarını söylüyorlar. Rapor bulgularına göre 2023 yılı boyunca sıcaklıklar sanayi öncesi seviyelerin ortalama 1,43 derece üzerinde seyretmiş. Buna dair farklı veriler de var hatırlanacağı üzere. 1,5 derecenin 2023 yılında bütün bir yılı ortalaması olarak geçildiği de söylenmişti. Biz de haberlerde yer vermiştik ama başka kurumlar biraz daha aralarında 0,4-5 kadar fark olan farklı sayılar veriyorlar. Common Dreams'te 1,43 2023 yılı genel ortalaması olarak verilmiş. Ancak bu raporda şöyle bir ayrıntı var. Bu 1,43 derece sıcaklığın 1,31 derecesi insan kaynaklı küresel ısınma sebebiyle gerçekleşti. Bunun nispeten küçük bir kısmı geriye kalan 0,10 kadarlık bir derece farkı El Niño kaynaklı olarak gerçekleşti deniyor. Çünkü El Niño genel olarak yaşanmakta olduğu dönemde ki 2023'te yaşandı. Küresel sıcaklıkları artıran bir etkene sahip. Ancak bunun etkisinin son derece sınırlı olduğunu söylemiş bilim insanları bu raporda. Rapor ayrıca dünyanın kalan karbon bütçesini de ortaya koymuş. Karbon bütçesi hatırlanacağı üzere Paris Anlaşması hedefi olan 1,5 derece ısınmaya ulaşmadan önce ne kadar karbon salımı yapabileceğimizi gösteren bir kavram. Karbon bütçesi deniyor buna. Şu anda kabaca 200 gigaton olduğunu söylemiş bilim insanları bu raporda ve küresel nüfusun bunu kullanmasının sadece 5 yıl kadar daha süreceğini, ardından bu bütçenin tamamen dolmuş olacağını ve 1,5 derece ısınmanın engellenemeyeceğini söylüyorlar. IPCC'nin 2020 itibariyle bütçede kaldığını tahmin ettiği 500 gigatondan daha düşük olarak ortaya çıkmış bu rapor. Yani durumun daha vahim, öngörülenden daha vahim olduğunu ortaya koyuyor. Sadece 4 yıl içerisinde 500 gigaton karbon salımı yapma hakkımız var denirken 200 gigatona kadar geri çekmiş bilim insanları. Evet, açılışta biraz bahsetmeye çalışmıştım. İklim haberciliği üzerine de Guardian'da Nina Lacani'nin önemli bir haberi yayınlandı dün. Çığır açan bir araştırma deniyor. Bunun için iklim krizi ve çevre konularını takip eden her 10 gazeteciden neredeyse 4'ü çalışmaları nedeniyle iklim ve çevre haberleri yapıyor olmalarından dolayı, yani tehdit edilmiş bir şekilde, %11'i ise fiziksel şiddete maruz kalmış. Bu küresel çapta yapılan bir araştırma, 102 ülkeden 740'tan fazla muhabir ve editörle yapılan bir anket, daha az sayıda gazeteciyle yapılan da aynı zamanda derinlemesine görüşmeler de var bu araştırmanın bir diğer ayağı olarak. Bu 740'tan fazla muhabir ve editör bazen ya da sık sık tehdit edilenlerin %43'ünün ağaç kesme ve madencilik gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunan kişiler tarafından hedef alındığını söylemişler. Burada Amazonları mesela düşünebiliriz, ya da maden şirketlerine karşı çıkan aktivistlerin başına gelenleri düşünebiliriz. Şiddete maruz kalanların %43'ü bu iki sebepten şiddete maruz kalıyormuş. Ağaç kesme ve madencilik. Yaklaşık %30'u ise yasal yöntemlerle tehdit ediliyormuş. Yani doğrudan fiziksel şiddete maruz kalmıyorlar ama bir yasal şiddete maruz kalıyorlar. Bu da şirketlerin ve hükümetlerin ifade özgürlüğünü susturmak için yargı sistemi kullanmalarına yönelik artan bir eğilimi yansıtıyor demiş Nina Lacani Guardian gazetesinde. Internews'un Dünya Gazetecilik Ağı ve Deakin Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor bu küresel anket. 102 ülkedeki gazetecilerle yapılıyor. Çağımızın tartışmasız en acil, hatta varoluşsal sorunlarını ele alan gazetecilerin karşılaştığı zorlukları inceleyen türünün ilk örneği imiş bu araştırma. Doğrudan iklim ve çevre gazetecileriyle yapıldığı için Gezegeni Kapsamak isimli bir rapor, bahsettiğimiz araştırmanın raporu bu şekilde yayınlanmış. Az evvel bahsettiğim gibi derinlemesine görüşmeler de var. O daha dar bir ekiple yapılıyor. 31 ülkeden 74 gazeteciyle yapılmış. Küresel ısınma ve kontrolsüz şirket açgözlülüğü gezegenin sınırlarını zorlarken, aşırı hava koşulları, plastik kirliliği, su kıtlığı ve madencilik konularında daha iyi haber yapmak için nelere ihtiyaç duydukları konusunda yapılmış bu derinlemesine görüşmeler. Çoğunluk iklim ve çevre haberlerinin 10 yıl öncesine kıyasla diğer konulara göre daha fazla ön planına çıktığını söylemiş. Yani bu 10 yıl içerisinde daha fazla ilgi var ve daha fazla haber olarak yer buluyor gazetelerde iklim meselesi diyorlar. Ancak iklim krizine ilişkin haberlerin hacminin hala sorunun ciddiyetliliğiyle orantılı olmadığını da bu derinlemesine görüşmelerde çıkan sonuçlardan bir tanesi buymuş. Deakin Üniversitesi'ndeki baş araştırmacı Doktor Gabi Mokat da Guardian gazetesine yorumda bulunmuş. Diyor ki bu çalışma İlk kez iklim değişikliği ve çevresel zararların haberleştirilmesine ilişkin gerçek anlamda küresel içgörüler ya da kavrayış diye belki insights'ı çevirmek daha iyi olur. Küresel kavrayış sunuyor demiş. Bu tür kavrayışlar çağımızın en önemli hikayelerini anlatan gazetecilerin çalışmalarını desteklemek ve güçlendirmek için son derece önemli diye de söylemiş ve Guardian gazetesi Nina Lacani daha doğrusu bu habere son verirken bir hatırlatmada da bulunmuş. 2012 yılından bu yana 1910 toprak ve çevre savunucusunun aktivistinin de öldürülmüş olduğunu hatırlatmış ve tabii ki bunlar arasında çevre muhabirleri de varlar. Aynı zamanda aktivizm olarak bazen yapıyorlar ya da sadece haber yapıyorlar ve hedef haline getiriliyorlar. Buradan bir başka habere geçecek olursak, Oliver Millman yine dün Guardian gazetesinde bir haber kaleme aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ısınmaya ilişkin yeni bilimsel uyarılarda bulunurken fosil yakıt şirketlerinin iklim kaosunun vaftiz babaları olduğunu söylemiş ve büyük tütün ürünlerine getirilen kısıtlamalara benzer şekilde her ülkede reklam yapmalarının yani fosil şirketlerin reklam yapmalarının yasaklanması gerektiğini söylemiş. Çok oldukça önemli bir açıklama diyebiliriz buna. İlk kez karşılaştırılmıyor tabii fosil yakıt şirketlerinin yaptıklarıyla daha önce sigara tütün şirketlerinin yaptıkları. Söylenilen yalanlar, gerçeklerin reddedilmiş olması, tam aksi sigaranın zararlı olmadığına yönelik yayınlar yapılmış olması ve en sonunda getirilen reklam yasakları. Şimdi benzer bir uygulamayı fosil yakıt şirketlerine yapmak gerektiğini söylüyor Guterres. New York'ta konuşmuş ve haber ve teknoloji medyasını fosil yakıt reklamlarından para alarak gezegensel yıkıma olanak sağlamayı bırakmaya çağırmış. Dijital platformları özellikle. Dünyanın krizi durdurma çabalarında iklim krizi zamanı ile karşı karşıya olduğumuz uyarısında bulunmuş. Pek çok hükümet tütün gibi insan sağlığına zarar veren ürünlerin reklamlarını kısıtlıyor ya da yasaklıyor demiş. Her ülkeyi fosil yakıt şirketlerinin reklamlarını da bu şekilde yasaklamaya çağırıyorum diyor. Haber medyasını ve teknoloji şirketlerinde fosil yakıt reklamlarını almayı bırakmaya çağırdığını bir kez daha söylemiş. Ayrıca Guterres bu konuşmasında Dünya Meteoroloji Örgütü'nün önümüzdeki 5 yıldan en az birinde gezegenin sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece ısınmayı aşma ihtimalinin %80 olduğunu göstermiş ki 2024 için de bu oran hemen hemen bu seviyedeydi. Zaten 12 ay en sıcak arka arkaya gerçekleşen ay olmuştu. Şimdi de yaz mevsimine girdik ve rekor sıcaklıklarla başladı. 2024'ün 1,5 dereceyi sınırını aşacağına inanılıyor. Birçok bilim insanı daha doğrusu bu şekilde açıklamalarda bulunmuşlardı. Biz de yer vermiştik önceki yayınlarımızda. Avrupa Birliği'nin Kopernikus izleme sistemine göre rekor kıran sıcaklıklarla geçen bir dizi ayın ardından Haziran 2023'ten bu yılın Mayıs ayına kadar ortalama küresel sıcaklığın sanayi öncesi ortalamadan 1,63 derece daha yüksek olmasıyla son 12 ayda bu seviye çoktan da aşıldı deniyor. Bu 1,63 derece Guardian gazetesinden okuyorum. Yanlış yazılmış olabilir mi diye de düşünüyorum açıkçası. Çünkü az evvel verdiğimiz haberde küresel bu dünkü rapor açıklanan rapor orada 1,43 derece çünkü ölçülmüştü. 1,50'nin biraz üzerine çıktığını da söyleyen daha önce raporlar vardı ama burada Guardian'da 1,63 derece diye geçiyor. Belki bir hata olmuş da olabilir. Devam etmek gerekirse bir başka yere şimdi geçiyorum. Avrupa Birliği'nden bu sefer Avrupa Konseyi iyi bir haber bu. 1998 yılında yürürlüğe giren enerji şartı anlaşması ECT diye İngilizce kısaltması bu enerji şartı anlaşmasından çekilme kararını açıkladı. Daha önce Avrupa Birliği parlamentosu da bu geri çekilme kararını onaylamıştı. Şimdi konsey açıkça bu kararı almış. Avrupa Konseyi şirketlerin yatırımlarına zarar verdiğini düşündüğü politikaları izleyen hükümetlere dava açma hakkı tanıyan bir anlaşma bu. Enerji şartı anlaşması. Bundan çekilme kararı alınmış. Oy birliğiyle alınan kararda anlaşmanın fosil yakıt yatırımlarını destekleyerek iklim değişikliği ile mücadele de zarar verdiği gerekçe olarak sunulmuş. Toplantıya göre yıl sonunda gerçekleştirilmesi planlanan enerji şartı konferansında anlaşma koşulları yeniden düzenlenecek. Üye devletler anlaşmanın daha iklim dostu hale gelmesini sağlayacak reformları değerlendireceklermiş. Ancak bu bir tartışma konusu tabii. Tamamen şirketlere tazminat hakkı, yani kömür madeni çıkaracağınızı söyleyip daha sonra bundan vazgeçtiğinizde ya da kömürlü termik santralleri kapama kararı aldığınızda bu yatırımı yapmış olan şirket tazminat alma hakkına sahipti. Bu sebeple hükümetler termik santralleri örneğin kapayacak olurlarsa çok ciddi bir bütçeyi yine de şirketlere vermek durumunda kalıyordu. Bu sebeple çok fazla ülke arka arkaya anlaşmadan çekildiğini, sadece bir avuç şirketi koruduğunu söyleyerek çekildiğini açıklamıştı ki son 2 yıl içinde İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 12 Avrupa ülkesi ve hatta Birleşik Krallık ECT'den çıkış kararı almıştı diye Yeşil Gazete'de not düşülmüş. Bu enerji şartı konferansında anlaşmanın reforme edilmesine karşı çıkan ülkelerde oldukça fazla. Tamamen kaldırılması, reforme edilmemesi gerektiğini söyleyenler var. Çünkü her şekilde şirketlerin yanında olacak şekilde bir düzenleme olacak. Ama Kıbrıs ve Macaristan'ın aralarında bulunduğu birkaç ülke anlaşmada kalmak istiyormuş, devam etmek istiyorlarmış. Evet, iklim ve çevre haberleriyle güne başlamış olduk. Şimdi diğer haberlere geçmeden önce kısa bir araya gidiyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. The Animals grubundan We Gotta Get Out of This Place. Bu yerlerden gitmeliyiz isimli şarkıyı dinlediniz. Çalma sebebimiz David Eric Rowbery. 2003 yılında bugün hayata gözlerini yummuş. 1940 yılında 4 Temmuz'da dünyaya gelen İngiliz piyanist ve The Animal grubunun bir üyesi. 1960'larda son derece ünlü bir gruptu bilindiği üzere. Bu şarkı o dönemin mücadeleci işçi sınıfı üyeleri arasında, huzursuz liseliler arasında ve en önemlisi Vietnam askerleri gibi Vietnam Savaşı'nda yer alan ama savaştan da pek haz etmeyenler arasında olduğu gibi hoşnutsuz dönemin hoşnutsuz kitlelerinde yankı uyandırmış, büyük de başarı elde etmiş. Şarkı askerler için özellikle bir mihenk taşı haline geliyor ve o dönem Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nde en sık talep edilen şarkılardan bir tanesi oluveriyor 1960'larda. Çünkü sözleri şöyle, aslında çok politik gibi görünmeyen de sözlere sahip. Şehrin bu kirli ve eski bölgesinde güneşin parlamayı reddettiği yerde insanlar bana denemenin faydası olmadığını söylüyor. Mücadele etmenin faydasız olduğunu söylüyor. Şimdi kızım sen çok genç ve güzelsin ve bildiğin bir şey varsa zamanı gelmeden ölmüş olacaksın. Bunu biliyorum. Babamın yatakta saçlarını beyaza boyarken izledim. Burada biraz kelime oyunu yapmışlar. Saçlarının ağarmasını, yaşlanmasını yani yatağında onu yaşlanırken seyrettim diyor. Çalışıyor ve hayatını boşa harcıyordu. Evet biliyorum ve ben de çalışıyorum. Her gece ve gündüz evet, ben de çalışıyorum. Buradan gitmeliyiz. Eğer bu yaptığımız son şeyse buradan gitmeliyiz. Çünkü kızım sen ve benim için daha iyi bir hayat var. Şimdi sen çok genç ve güzelsin ve doğru olduğunu bildiğin bir şey varsa evet zaman dolmadan öleceksin biliyorum buralardan gitmek lazım diye sözleri vardı. 1960'larda dönemin isyancıları arasında son derece popüler olmuş bir şarkıyla ikinci bloğumuza başlamış olduk. Vietnam Savaşı'nda sırasında askerler arasında oldukça yayılmış bu şarkı buralardan gitmek lazım diyorlar. Buradan hemen savaş haberlerine geçecek olursaksa Gazze'de maalesef İsrail saldırıları devam ediyor. Guardian gazetesinde dün gece saatlerinde bir kez daha Gazze hükümetinin medya ofisi İsrail'in Gazze şeridinin orta kesimindeki El Nuseirat yerinden edilmiş insanların barındığı bir mülteci kampına, daha doğrusu mülteci kampındaki Birleşmiş Milletler Okulu'na saldırı düzenlendiğini, en az 27 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını söyledi. Henüz bu kaç kişinin öldüğü tam olarak doğrulanamamış. Mesela Vafa Ajansı 32 kişi demiş, 23 yerine farklı sayılar veriliyor ama haber buraya ulaşmak da oldukça zor olduğunu yazmış Guardian. Henüz doğrulayamadık deniyor. Çünkü Gazze şeridinin ortasında olduğu için. İsrail ordusu X hesabı üzerinden bir açıklama yapmış ve El Nusayrat'taki bir Birleşmiş Milletler okulunu hedef aldığını doğrulamış. Ve okulun 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıda yer alan Hamas teröristlerine ev sahipliği yaptığını da söylemiş. Burada her zamanki açıklama, burada teröristler vardı, biz de siviller, çocuklar bile olsa vurduk demiş İsrail yönetimi. Yakın gelecekte saldırı düzenlemeyi planlayan, tırnak içerisinde, teröristlerin yine tırnak içerisinde ortadan kaldırıldığını ve olaya dahil olmayanların zarar görme ihtimalini azaltmak için birçok adım atıldığını belirtmiş. Guardian gazetesinde bu şekilde veriyor. Hangi adımların olduğu yazılmamış. Birleşmiş Milletler'in Filistinlere yönelik mülteci ajansı UNRWA tarafından işletiliyormuş bu okul ve dolayısıyla en az 26 ölüden şu ana kadar söz ediyoruz ama çok daha fazla olma ihtimali de var. Ölümler devam ederken dün Netanyahu yönetiminden endişe verici yeni bir açıklama daha geldi. Bir yandan bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın hem Hamas'a hem İsrail'e sunduğu bir ateşkes anlaşması var. İki taraf da değerlendiriyor. Özellikle Hamas olumlu aslında açıklamalar yaptı, Hamas liderliği. Netanyahu yönetimi tam belirli değil. Bazı sözcüleri kabul etmek üzere olduklarını da söylemişti. Ama henüz bir açıklama, resmi bir açıklama yapılmadı. Ateşkes olup olmayacağı belli değilken, şimdi ise İsrail ile Lübnan arasında bir gerilim var. Daha doğrusu Lübnan hükümeti değil ama burada bulunan Hizbullah'la İsrail arasında son günlerde artan bir çatışma sayısı vardı. Ve hatta İsrail'in kuzey bölgeleri bu düşen roketler sebebiyle ormanlar özellikle yanıyordu. Çok genişçe bir alanda yangın çıktı. Şu zamana kadar zaten sınır bölgesindeki çatışmalar sebebiyle 60 bin kadar İsrail vatandaşının bölgeyi terk ettiği söyleniyor. Ve en son dün İsrail Başbakanı Netanyahu bir açıklama yaptı. Şöyle söylüyor, gazete Duvar'da yer alıyor. Hizbullah ile yaşanan gerilim devam ederken ülkenin kuzeyinde son derece güçlü bir eyleme hazır olduklarını duyurmuş İsrail yönetimi. Yani Hizbullah'a güçlü bir şekilde askeri yanıt vereceğine sinyallerini veriyor. Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Lübnan sınırında yer alan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'nin Kiryat Şumana bölgesini ziyaret ediyor ve kuzeyde, yani Lübnan sınırında son derece güçlü bir eyleme hazırız diye bu şekilde burada bir açıklama yapmış. Ayrıca dün İsrail aşırı sağının ve aşırı dincilerin açısından bayrak günüydü. Doğu Kudüs'te çoğunlukla Müslümanların, Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde yürüyüşler yapıldı. Bunun görüntüleri de vardı. Oldukça sert, her zaman o, her yıl bir gerilimin yaşandığı bir yürüyüş zaten. Hatta önceki yıllarda biz de yine Açık Gazete'de sunmuştuk. Bir El-Aksa Camii içerisinde bir ağacı da ateşe veriyorlar. O sırada caminin yandığını zanneden kalabalık zıplayarak coşkular içerisinde Araplara ölüm, Araplara ölüm diye dans ediyorlardı. Yine benzer görüntüler vardı. Çok gençler, yani 20-21 yaşında bile yoktu. Benim görebildiğim kadarıyla videodaki İsrailliler yüzlerce. Bu şekilde genç, radikal, aşırı sağcı, hatta muhtemelen faşistlerin de olduğu gençler Sivillere, buradaki esnafa da saldırıyorlar. Köylerini yıkın, köylerini yıkın diye zıplayarak dans ediyorlar. Ama şu ana kadar çok fazla şiddet olayları da haberi gelmedi. Ben de en son dün gece en son bakmıştım. Daha sonra tekrar kontrol etme fırsatı bulamadım. Ama böyle bir gerilim Doğu Kudüs'te yaşandı. Wall Street Journal yine bu Hizbullah'la İsrail arasındaki gerilime değinen bir haber yayınlamış. Hizbullah 8 Ekim'de Hamas'ın İsrail içinde düzenlediği ölümcül saldırının Gazze'deki mevcut savaşı tetiklemesinden bir gün sonra İsrail'e savaş cephesi açtığını söylemişti diyor. Gazete Oksijen üzerinden okuyorum bu haberi. Hizbullah saldırılarının Filistinlileri desteklemek için olduğunu ve İsrail Gazze'deki savaşı durdurana kadar da durmayacağını söylemişti deniyor. İkinci bir cephe açma konusunda isteksiz olan İsrail başlangıçta Hizbullah'a kısasa kısas saldırılarla karşılık verdi. Yani Hizbullah saldırdıkça onlara yanıt verilmiş ve tam ölçekli bir savaşı ateşlemekten kaçınmak için eylemlerini ayarlamaya çalıştı deniyor. Ancak son haftalarda her iki tarafta çatışmalarda keskin bir artış olduğunu söylüyor diye eklemiş haber. Hizbullah'ın insansız hava aracı ve roket saldırılarının yol açtığı orman yangınları İsrail'in kuzeyini kasıp kavurdu deniyor. Bu son birkaç günde, hafta sonundan itibaren olan gelişmeler bunlar. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış ve çok az yaralanmaya neden olmuş. Ancak görüntüler İsrail'de Hizbullah'la yaklaşık 8 aydır süren ve 60 binden fazla İsrailli'nin evlerinden olmasına neden olan düşük yoğunluklu savaşın ardından hükümetin saldırıya geçmesi gerektiği yönündeki talepleri de artırmış. İsrail'in aşırı sağcı, hatta faşist denilen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hizbullah'ın tüm kalelerini yakmalı ve onları yok etmeliyiz demiş. Hamas için de aynı şeyler söylüyor, biliyorsunuz. Diplomatlara göre Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa aylardır İsrail ve Lübnan arasında mekik dokuyarak çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmaya çalışıyormuş. İki cephede birden İsrail savaşa girmesin diye Amerika ve Fransa çalışıyorlarmış yani. Diplomatlara göre görüşmeler Hizbullah güçlerinin İsrail'in Litani Nehri'nin ötesine taşınmasını ve Lübnan ordusu ya da uluslararası güçlerin bölgeye girerek militanların sınır bölgesinden çıkarılmasını sağlamayı da amaçlıyormuş. Bu şekilde görüşmeler yapıyormuş yani diğer devletler İsrail lehine. Bu arada İsrail'in gizlice çeşitli Amerikalı hukukçuları hedef aldığını, bir etki kampanyası sürdürüp Amerika'daki İsrail karşı, daha doğrusu savaş karşıtı avukatları hedef aldığı ortaya çıktı. Haaretz'in çok önemli bir haberi bu. Oldukça uzun da bir yazı, bir araştırma haberi. İsrail hükümetinin özellikle Amerika ve Kanada'daki siyah milletvekilleri ve genç ilericiler diye geçiyor. Young Progressives denmiş. Bu grupları hedef alan geniş çaplı bir etki kampanyasının arkasında olduğunu faş etmiş Haaretz gazetesi. Bunu ilk kez aslında Mart ayında bir rapor hazırlayarak duyurduğunu hatırlatıyor Haaretz bu yazısında. Gazze'deki savaşın ardından bu operasyonun başlatıldığını ve İsrail'in tutumu konusunda kamuoyunun belirli kesimlerini etkilemeyi amaçladığını söylüyor. Fake Reporter isimli kuruluş tarafından bugün yayınlanan, ya daha doğrusu dün yayınlanan bir araştırmaya göre etki kampanyası İsrail yanlısı, Filistin ve Müslüman karşıtı içeriklerin yanı sıra Amerikan kampüslerindeki antisemitizmle ilgili dezenformasyonu da teşvik etmek için sahte web siteleri ve sosyal medyayı kapsamlı bir şekilde kullanıyormuş. İsrail yönetimi, daha doğrusu o bir proje olarak buradan çıkmış. Operasyon diye geçiyor. Bu operasyon siyasi kampanyalar konusunda uzmanlaşmış İsrailli bir şirket tarafından yürütülüyor demiş Haaretz. Operasyon İsrail Diyaspora İşleri Bakanlığı tarafından ilk önce üstlenilmiş, ancak ortaya çıkmasının İsrail'i bir krize sürüklemesinden korkulduğu için, ki şu anda ortaya çıkmış durumda, daha sonra farklı bir platform tarafından yürütülmüş. Bu iş için adaylar arasında başlangıçtaki fonun yarısını İsrail hükümetinden alan Voices of Israel örgütü varmış. Bu makaleye yanıt vermesi istenen Voices of Israel, ifşa edilen etki kampanyasıyla ilgili olduğunu reddetmiş. Yani Haaretz kendileriyle görüşmüş bu haberi yazmak için, haberi yazarken, fakat şirket yetkililerinden bir yanıt alamamışlar. Daha doğrusu reddetmiş zaten şirket. Bizim bununla bir ilişkimiz yoktur demiş bu bahsedilen etki kampanyasıyla. Voices of Israel, Stratejik İşler Bakanlığı ve Kamu Diplomasisi Bakanlığı tarafından bir girişim olarak daha önce kurulmuş ve daha çok orijinal adı Solomon's Sling ile bilinen bir kamu yararı şirketiymiş. İsrail'in bilgi edinme özgürlüğü yasasına tabi olmayan şirket diye veriyor Haaretz. Dijital ve medya alanlarında farkındalığı şekillendirmek ve İsrail'in kamu diplomasisi çabalarına İsrail yanlısı aktivistleri ve kuruluşları dahil ederek boykot, elden çıkarmaya da yatırımların durdurulması ve yaptırım hareketi BDS'nin ve antisemitik söylemle mücadele etmek amacıyla kurulmuş. Yani BDS hareketiyle ve antisemitizmle mücadele etme amacıyla kurulan bir oluşummuş bu. Daha sonra başka işler, yani 7 Ekim'den sonra başka bir işte üstlenmiş. Diyaspora İşleri Bakanlığı ortaya çıkan etkileme operasyonuna dahil olduğunu reddediyor. Ancak bakanlıktan bir kaynak, genel olarak bakanlığın resmi kampanyalarının yanı sıra gayri resmi kampanyaları da finanse ettiğini doğrulamış Haaretz gazetesine. Çeşitli İsrail yetkililer, Gazze'deki savaşın İsrail'in hasbara ya da kamu diplomasisinde ciddi bir başarısızlığı ortaya çıkardığını da söylemişler. Yıllar boyunca farklı halkla ilişkiler girişimlerine yapılan büyük yatırımlara rağmen İsrail, sosyal medyada 7 Ekim saldırılarının ve bu saldırının bir parçası olan çeşitli olayların inkarını içeren Filistin yanlısı mesaj seliyle diye geçiyor haberde, etkili bir şekilde başa çıkamamış. Bunun üzerine bu çalışmayı yapmaya karar veriyor. Bu nedenle avatarlarda dahil olmak üzere dijital varlıklar edinmeye karar verilmiş. Yani troll hesaplar alınmış, çok sayıda web siteleri kurulmuş, avatarlar denilen hesaplar da geniş takipçi sayısına sahip olan çeşitli sosyal medya hesapları, bunlara da avatar deniyor. Kamu Diplomasi Bakanlığı savaşın erken bir döneminde kapatılmış. Diaspora İşleri Bakanlığı onun yerine kilit oyuncu haline gelmiş ve sahada aktif olan kişi ve kuruluşlarla çeşitli toplantılar düzenleyerek yola çıkmışlar. Daha sonra İsrail'deki bir kuruluş çevrimiçi bir etki kampanyası yürütmek için bir sistem satın almış ve resmi kamu diplomasisi kampanyalarını finanse etmeye ve çeşitli gönüllü girişimleri desteklemeye karar vermiş. Bunun üzerine daha sonra Haaretz'de kampanyanın varlığını haber yaptıktan 3 ay sonra kampanyanın İsrail hükümeti tarafından görevlendirildiğini de öğrenmiş. Bu türden başka operasyonlar da şu anda internet üzerinden yürütülüyor olabilir diyor Haaretz gazetesi kendi yaptığı yorumda. Daha sonra alt başlıklar var. Çok ilginç ayrıntılara yer veriliyor. Çok uzatmamaya çalışıyorum bu haberi, ama oldukça önemli nasıl işlediğine dair bu kampanyanın, İsrail hükümeti destekli kampanyanın yürütülme biçimi çok ilginç. Şöyle geçiyor haberde: kampanya resmi medya kaynaklarının haberlerini kopyalayan 3 sahte haber sitesinin kurulmasıyla başlamış önce. Bu sitelerin Twitter, Facebook ve Instagram hesapları da varmış ve bu hesaplar on binlerce takipçi toplamış. Bu arada operasyonu yürüten kişiler yüzlerce avatar kullanarak Hamas'ın cinsel saldırıları ve Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı ile Hamas arasında olduğu iddia edilen bağlantılar hakkındaki haberler de dahil olmak üzere, yani UNRWA içerisinde teröristler var haberlerini hatırlayın. Bu haberler de dahil olmak üzere İsrail'in söylemine hizmet eden sözde makaleleri agresif bir şekilde bu sosyal medya platformlarında yayıyorlarmış. Makaleler çoğunlukla Amerika'daki siyah milletvekillerinin, özellikle de demokratların çevrim içi hesaplarına yönelikmiş. Yani onların paylaşımlarını, Filistin'e dair yaptığı paylaşımlara yanıt olarak bu haberleri, kendi hazırladıkları fake haberleri gönderiyorlarmış. Onların kitleleri de takip etsin diye, okusun diye daha doğrusu. Fake Reporter tarafından yayınlanan takip raporu, İsrail'in etki operasyonunun tüm boyutlarını gözler önüne serdi diyor Haaretz. Filistin yanlısı gruplara saldırmak ve onları karalamak için geniş çaplı, iyi koordine edilmiş bir çaba bu diye değerlendirilmiş bu platform. Bu gruplar İslamofobik ve göçmen karşıtı içerikler kullanarak İslami köken Müslüman batılı ülke vatandaşlarının da hedef alıyorlarmış. Bu haber siteleri Nisan ayı sonunda özellikle deniyor, Amerikan üniversitelerini kampüslerinde yaşandığı iddia edilen antisemit olayların miktarına ve Yahudilerin orada eğitim görmesinin güvenli olup olmadığına göre haritalandıran ve sıralayan Good Samaritan adlı bir sitenin tanıtımını da yapmaya başlamışlar. Yani kampüslerde başlayan öğrenci eylemlerinin antisemit olduğuna dair haberleri yayanlar da bu ekiplermiş. Sitenin kodu incelendiğinde deniyor, daha önce ifşa edilen sitelerden farklı özellikler içerdiği görüldü diye bir yorum yapılıyor. Yapılan bir ağ analizinde aynı IP'yi kullanan, aynı hesap, yani aynı kişiler yani, ve belirli kitleler için tasarlanmış içerikleri teşvik eden 4 web sitesi daha böylelikle bulunmuş. Bunlara yer veriyor. Bu kısım çok ilginç. Bunlardan bir tanesi, birden fazla sosyal medya hesabı olan ve Müslüman göçmenlerin Kanada için bir tehdit olduğu ve bir şeriat devleti talep ettikleri iddiaları da dahil olmak üzere yoğun bir şekilde İslamofobik materyal yayan United Citizens for Canada sitesiymiş. İsrail tarafından bir etki kampanyası kapsamında kurulan sitelerden bir tanesi bu. Bu Kanada'da yapılan, İsrail yanlısı propaganda amacı ama aşırı sağcı içerik yapıyormuş. Yani İslamofobik Müslümanların Kanada'da şeriat devleti kuracağını, bu yüzden gönderilmeleri gerektiğini söylüyormuş bu internet sitesi ve sosyal medya platformları. Bir diğeri ise neredeyse tamamen Wikipedia'dan kopyalanan ve Arapların Afrika'da köle tüccarlığı yaptığı mesajını tekrarlamaya çalışan ve siyah Amerikalıları bu şekilde hedef alan Arap Slave Trade sitesiymiş. Arap köle ticareti anlamına geliyor, Arap Slave Trade. Bu isimli internet sitesinde de Arapların, Filistinliler dahil, bu bütün Arapların, siyahların Afrika'dan Amerika'ya köle olarak getirilmesinde aracı, köle tüccarları olarak çalıştığını söylemiş. Bu sayede siyah Amerikalıların Müslüman topluluklarla ilişkisinin Filistin üzerinden başlayan bu yakınlaşmanın kesilmesi amaçlanıyormuş. İsrail'in bu kampanyası kapsamında yani Araplar da hedef alınmış ve siyahlar da hedef alınmış bu şekilde. Ayrıca kendisini anarşist ve düzen karşıtı olarak tanımlayan Serenity Now adlı bir başka site daha kurmuş. İsrail'in bu kampanyası kapsamında anarşist bir site kurmuşlar. Amerikalıları bir Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkmaya ikna etmeye çalışıyormuş bu site. Çünkü devletler insan yapımı yapılardır ve bir Filistin devleti ilerici hareketin hedeflerine zarar verecektir diyormuş. Devletler ilerici değildir, devlet kurulmasına karşı olmalıyız diye yayın yapıyormuş. Yani bu İsrail'in kampanyasını kapsamında kurulan bir internet sitesi de. Evet, oldukça ilginç bir haber. Son dönemde öne çıkan önemli gazetecilik başarılarına imza atmıştı. Onlardan bir tanesini daha gerçekleştirmiş. Haberin daha da uzun olan bu habere şimdilik bu kadar yer verebileceğim. Oldukça zamanımızı buna harcadık zaten. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikalı gruplardan, pardon, Yahudi gruplardan Biden'a bir mektup var. Common Dreams'ten okuyorum bunu da. Tarihsel olarak İsrail-Filistin meselelerine pek ilgi göstermeyen bir kuruluştan geliyor. Amerikan Yahudi grubu Salı günü Amerikan Başkanı Joe Biden'a bir mektup göndermek durumunda hissetmiş artık kendilerini. Yani 76 yıldır süren bu meseleye dair pek şu bugüne kadar söz söylememiş. Ne Filistin ne İsrail yanında bir söz söylemeyen bir Yahudi grubu olduğundan bahsediliyor. Ben de Ark, Jewish Action diye bir grup bu. Bu platformun CEO'su Jamie Baran tarafından kaleme alınan mektupta ülkenin aşırı sağcı liderleri kalıcı bir ateşkes anlaşmasına karşı olduklarını açıkça ortaya koyarken ve Refah'ta yıkıcı bir saldırıya girişirken Biden'a İsrail ordusuna saldırı silahları sağlamayı derhal durdurması çağrısında bulunmuş. Bu oldukça ilginç geldi bana. Çünkü bu zamana kadar çok fazla yani haberden okuyorum. Ben de bu platformu ilk kez duyduğumu itiraf etmeliyim. İsrail-Filistin meselelerinden pek bu konuda açıklama yapmayan bir Yahudi kuruluşun doğrudan silah ticaretinin durdurulması İsrail'e şeklinde bir mektupla gündeme gelmesi ilginç, radikal bir çıkışmış. Eğer böyleyse tabii daha önce gerçekten hiç açıklama yapmadıysa bu konuda. Mektupta bu şiddeti sona erdirme çağrılarınıza rağmen defalarca somut adım atmadınız demişler. Biden yönetimini eleştiriyor mektup yani. 1 milyondan fazla Filistinli mültecinin sığınabilecekleri son yer olan Refah'tan kaçmak zorunda kaldığı, binlerce insanın hayatını kaybettiği ve esirlerin ailelerinin ateşkes talep ettikleri için İsrail'de para cezasına çarptırıldığı bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırılara verdiği desteği sona erdirmenin zamanı çoktan gelmiştir demiş bu platformun CEO'su Biden'a yazdığı mektupta. Ve sonra mektubun sonu şöyle bitiyor. Bölgedeki tüm insanların yaşamları ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hepimizin güvenliği ve geleceği için sizi İsrail'e saldırı mühimmatı göndermeyi, durdurma sözünüzü yerine getirmeye çağırıyoruz demişler. Bu arada dünyadan önemli bir haber hazır Joe Biden'dan söz ediyorken Birleşmiş Milletler'in de tepki gösterdiği bir karar bu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Amerika ve Meksika sınırını göçmen girişlerine kapatan kararnameyi imzaladı. Bu bilindiği üzere aslında Trump'ın çok üzerinde durduğu ve dev bir duvar örmeyi planladığı hatta buna tabii ki de başlamıştı. Kilometrelerce duvar örülmüştü. Biden yönetimi ise bu kararı kaldırmıştı. Duvar daha sonra örmeye devam etmemişti. En azından aynı hızda devam etmemişti. Şimdi ise Amerika'da seçimler Kasım ayında gerçekleşecek. Seçimler yaklaşırken bir anda Meksika sınırının göçmen girişlerine kapatılan bir kararname ile karşı karşıyayız. Geçici olduğu söyleniyor bu kararnamenin. Günlük 2500 olan geçiş yani Meksika'dan Amerika'ya geçişler her gün 2500 kişilik bir limit varmış. Bu üst limitin son aylarda aşılması nedeniyle yasa dışı sınır geçişlerinin derhal durdurulmasını ve sınır muhafızlarının göçmenleri sınır dışı etmesini öngören bir kararname çıkarmış. Günlük giriş sayısı 1500'ün altını düşene kadar uygulamaya bunu devam edeceklerini söylemiş Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Birleşmiş Milletler yetkilileri ise buna tepki göstermiş. Sığınma talep etme temel bir insan hakkıdır. Bu şekilde engellenmemelidir diye açıklamada bulunmuşlar. Evet, biraz süremizi aşmış olduk. Şimdi bir araya gidelim. Daha sonra Haluk Levent'le birlikte devam edeceğiz. Açık Gazete. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar. Evet, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete'de şimdi Haluk Levent'le birlikteyiz. Merhaba, günaydın. Günaydın Özdeş. Ömer Bey yok. Evet. Takip ediyorsunuzdur zaten siz de sabah Ediyorum. Ona da yayınında geçmiş da. olsun. Evet, yarın muhtemelen bizimle olacaktır. Şimdi bugün nasıl devam ediyoruz? Şimdi aslında bugün şu Shoshana Zuboff'un kitabını konuşmayı bitirmeyi planlıyorum aslında. Ondan Tamam. sonra çünkü daha konuşacak çok şeyimiz var. Evet. Neden bahsediyordu? Önce istersen onu bir hatırlatalım izleyicilerimize. Evet, çok iyi olur. Şimdi bu gözetim kapitalizmi çağı diye yazdığı kitaptan bahsediyorum. Yani üçüncü kitabı aslında Shoshana Zuboff'un. Burada bir davranışsal artık etrafında işte bir tür, yani öyle demiyor kendisi ama kapitalizmin yeni bir varyantı gibi, yeni bir artık üretim mekanizması etrafında oluşmuş yeni bir varyantı gibi ele alıyordu. Bunu hatırlarsanız iki tane çevrimden bahsetmiştik geçen hafta, bu davranışsal arttığın ortaya çıktığı. Birisi küçük çevrim, bu normal olarak bizim davranışlarımızla verdiğimiz verinin, daha bu veriyi toplayan aplikasyonun geliştirilmesi için kullanıldığı ve dolayısıyla aslında bir algar ilişkisinin tanımlandığı küçük çevrim olarak adlandırabiliyoruz. Ama bu veriler bir kez toplandıktan sonra ve başka araçlarla da genişlemesi yoluyla, yani sadece aplikasyonlardan toplanan verilerden bahsetmiyoruz. Artık bu günümüzde hepimizin çok defa şahit olduğu, çoğunlukla da fark etmeden verdiğimiz davranışlarımızın gözlenmesi temelinde verdiğimiz verilerle oluşan bir de büyük bir çevrim vardı. Bu büyük çevrim esas itibariyle bugünkü eşitsizliğin kaynaklarından bir tanesi olarak da tanımlanan büyük servet ve gelir eşitsizliğinden bahsediyorum. Karşılıksız bir el koyma çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu aslında ben okurken aklıma tabii ilk kez bu dijital dünyada ortaya çıkan bir rant üretim mekanizması olarak görmediğimi de söylemiştim. Yani bu ilk, bunun emareleri finans sektöründe ortaya çıkmıştı. Sonra bu bir tür parazit mantık olarak da değerlendirilebilecek bir şey. Dijital dünyaya genişledi. Burada da durmayacak gibi duruyor, gözüküyor. Yani reel ekonomiyi de etkisi altına alabilecek bir mantıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla artık burada başka türlü tartışmaların kapısında açılacağını önümüzdeki haftalarda ele mantığın ve işlemin, yani gözetim kapitalizminin mantığın ve işlemi nasıl gerçekleşiyor? Aslında bir mantıktan bahsediyoruz. Bu doğrudan doğruya aslında davranışsal artık olarak tanımladığı bu karşılıksız el koyma, ki buna aslında mülksüzleştirme kavramıyla da yaklaşıyor. Yani bir tür ilkel sermaye birikiminde de görülen, daha sonrasında modern zamanlarda David Harvey'in neoliberalizm için kullandığı bir kavram olarak da ortaya çıkan mülksüzleştirme kavramını kullanıyor. Yani bundan kastettiği, bizim günlük hayatımızda mahremiyet çerçevesinde sahip olduğumuz şeylerin el konulma süreci ile birlikte bir tür mülksüzleştirmeye tabi tutulduğumuz, yani hayatımızı aslında mülk edindiklerini söylüyor. Zaten bu gözetim meselesinin güçlü tarafı da bir ölçüde oradan çıkıyor, ama bu gözetimde de kalmıyor. Aynı zamanda bir metalaştırma sürecine de tabi tutulduğu için bir artık üretme mekanizması şeklinde de çalışıyor. Dolayısıyla aslında bu mantık Artık dediğimiz artık değer üretimi ya da artık, şimdi onu çok tartışacağız, onu başlı başına öyle mi? tartışmamız Tabii gereken bir çünkü böyle mesele. Yani artık bir, denli bu şekilde bıraktığında biraz evet, böyle surplus evet. diye geçiyor ama ona bir artık değer demek gerekir mi gerekmez mi? Benim Evet. açıkçası Tabii tabii. sesli düşünüyorum burada. Yani Benim zaten itirazım olacak böyle bir kavrama yok. ama şu an burada kastedilen gene de hani ne artıktan kasıt ne onu Kastedilen biraz işte o açmaya. karşılıksız olarak el konulan ve bir kullanım değerine dönüşebilecek ölçüde şey yapan. Yani bu rantın aslında kastettiği rant aslında. Anladım. Yani iktisadi. Şimdi şöyle bir kavram problemi var. Birazdan değineceğim başka bir kavram etrafında da, benim de karşı çıktığım başka bir kavram etrafında da değineceğim bir mesele bu. Shoshana Zuboff bir felsefeci ve sosyal psikolog. Yani lisansı felsefe, sonra da sosyal psikoloji alanında doktora yapmış ve Harvard İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmış birisi. Dolayısıyla bazı açılardan bizim alışık olduğumuz iktisat alanından alışık olduğumuz kavramlara şey yapıyor, daha geniş düşünmek gerekiyor. Yani mesela değer teorisi dediğimiz zaman bizim iktisatta anladığımızla antropologların anladığı arasında da çok devasa bir fark var. Yani muhtemelen iktisatçıların kavrayışında bir darlık da söz konusu. Ama burada artık yani surplus diye geçiyor. Surplus value değil. Davranışsal artık diye geçmesi de bunun biz iktisatta karşıladığımız kavram rant, yani herhangi bir üretim sürecinde bir üretim faktörü olarak yer almadığı halde bölüşüm sürecinde pay kapma hali diyelim buna. Fakat burada onun ötesine geçerken bunun da bir başlı başına yeni imalat süreci olduğunun altını çizmeye çalışıyor. O yüzden rant diye karşılamıyor. Davranışsal artık diye karşılıyor. Yani biraz karışık ama Evet. gerçekten Bir de bir şeyin artık olması için artık olmayan kısmının da hani kavramsal olarak olması gerekiyor ya. işte Ben orada orada da biraz anlamakta güçlük çekiyorum mesela. evet orada işte şöyle diyeyim o zaman böyle bir mantık var yani. Davranışsal artığın piyasalar, yani bu davranışsal artıktan kastettiği aslında normalde bizim hayatımızda faaliyet gösterirken ya da yaşarken davranışlarımız var. Bu davranışlarımız aslında deneyimlerimizin bir parçasını oluşturuyor. Fakat bu gözetim araçlarının gelişmesiyle birlikte o kadar yüksek miktarlarda bir veri toplama imkanına kavuşuyor ki bu şirketler. Bu davranışlarımızı gözlemleyerek bir metalaştırma süreci başlatıyorlar. Yani bizim davranışlarımız farkında olmadan ya da farkında olarak, gönüllü olarak veya gönülsüz olarak bu davranışlarımızı paylaşmamız, bunun veriye dönüşmesi, bu veri üzerinden bizim gelecekteki davranışlarımızın tahmin edilebilir hale gelmesi ve bu tahmin edilebilir davranışın yönlendirilebilir bir noktaya ulaşmasıyla birlikte aslında meta ilişkisine konu olmasından bahsediyoruz. Yani bu normal endüstriyel üretim sürecinin dışında bizzat insan faaliyetlerinin metalaştırılması, bu insan faaliyetleri derken herhangi bir sınır da koymuyoruz. Çünkü bizim faaliyetlerimizi ne kadar fazla sayıda gözlem noktasıyla değişkenle ifade edebilirlerse geleceğe dönük prediction'ların, kestirimlerin, tahminlerin de o derece güçlü olarak ortaya çıkması ve burada tabii şunun altını çizmek gerekiyor. Piyasadaki belirsizliği ortadan kaldırmış oluyor aslında. Yani diyelim ki bu böyle bir piyasa var tabii, değil mi? Yani bunun dolayısıyla aslında bunun üretim araçları yani bu üretim davranışsal artığı üretme kabiliyetine sahip üretim araçları ne bileyim çeşitli az sayıda şirketin sahip olduğu işte makina zekası diyelim ya da makina tırnak içinde zekayı kullanıp zeki olduklarından değil makine öğrenmesi ne atıfla söylüyorum. Bu makine öğrenmesi işte o Google Analytics diye de bilinen bu tür bütün tahminleri biz yapılmasına izin veren istatistiksel ve gözleme dayalı işte o büyük veri işleme kapasitesi falan filan gibi donanım ve yazılımların bir bütün olarak üretim aracı diye nitelendiriyor. Ürün işte burada ortaya çıkan tahminler, yani bir piyasa varsa o piyasaya bir ürün olarak bir şey sunuluyorsa bu ürün bizim gelecekteki davranışlarımızın tahminleri. Burada bu tahminlerin yapılabilmesi için girdi olarak kullanılan da bizim ürettiğimiz veriler. Bu verileri kullanmak için herhangi bir ödeme yapılmıyor, tırnak içinde söylüyorum. Ama ödeme yapılmadığı halde bunlar toplandığı ve bir ödeme yapılabilir ya da bir piyasa da satılabilir hale gelen tahminler olarak piyasaya sunulduğunda işte bir satış işlemi gerçekleşmiş oluyor ve dolayısıyla orada elde edilen gelir aslında bir artık olarak tanımlıyor. Çünkü o gelirin asli unsuru bu veriyi üreten insanların yani bizlerin davranışları. Evet, Bu ama galiba burada şimdi itirazlar da başlıyor. da Yani bizim sosyal medyada yaptığımız şey, kendi davranışımız, orada vakit geçirdikçe veri ürettiğimiz tabii evet, söyleniyor. doğru. Ama bu bir ham veri. Yani aslında bir Evet. şey, bir de data üretiyorsun. Aslında bunun bir şey Geriye değeri, dönüşmemiş diyelim. evet, aynen öyle, Gözlemlenen bir işlenmemiş şey. olan, işlenmemiş Evet. olan bir şey. Evet. Halbuki işte bu datayı alıp işleyen ve onu anlamlı bütünlerinde paketleyen ve öylelikle metalaştıran bir grup insan ya da yapay zekalar var. Sanki onlar bu değeri, yani biz değil de günlük bu data üretimimiz, onlar bu değerlenmeyi ya da metalaştırmayı gerçekleştiriyorlar diye, Evet. yani karşı argümanlarından bir tanesi bu Ama teoride. bu karşı argüman değil ki, zaten onu söylüyor. Yani bu veriyi toplayıp orada işte bu, dolayısıyla bunu yapabilecek kapasiteye sahip şirket miktarı da çok az olduğu için ve bu anlamda yoğun bir tekelleşme gerçekleşmiş olduğu için artık o piyasaya girme imkanı da yok. Abi burada Yani ama şey argümanı değil mi? Yani biz o zaman veri ürettiğimiz, internette vakit geçirdiğimiz her an aslında karşılığı ödenmemiş emek İşte sarf çok etmiş. iyi, çok iyi bir noktaya geldin. Şimdi Evet, orada bu sorunlu az olan evvel kavram o. bahsettiğim şey buna itiraz diye. Sorunlu olan kavram o. Data as labor diye bir kavram. Yani bir emek olarak veri diyor. Evet. Şimdi bu kavram sorunlu bir kavramdır. Çünkü esas itibariyle bir rant mekanizması olarak çalışan yani rant mekanizması altında toplamak bunu daha doğru olabilir. Ama işte bir özel bir rant bu tabii. Çünkü her daim genişleyen, bütün davranışlarımızı her defasında yeni yeni davranışları metalaştırma yoluyla genişleyen bir süreç olduğu için rantın bir miktar ötesinde. Fakat bunun bizatihi kendisinin canlı emek gibi bir değer üretme kapasitesi yok. Evet. Zaten asalak mantık diye adlandırıyor, parazit mantık diye adlandırılıyor bu işleyişi. Böyle bir sürü aslında çok benzer kötü ifadelerle tanımladığı bir şey. Çok doğru. Bu parazitlik aslında zaten bizim hayatımızda işlevsel bir fonksiyonu, önemli bir fonksiyonu karşılayan bir üretim olmamasından kaynaklanıyor. Tam tersine aslında bu mahremiyetin ortadan kaldırılması yoluyla birey olma sürecimizi akamete uğratan bir mekanizma olarak çalışıyor. Çünkü birey olmak esasında belli ölçülerde mahremiyet alanı yaratmakla da çok ilgili bir şey. Evet. Bir de bana şimdi bu tartışmada özellikle dijitalleşme, hatırlarsınız sizinle birlikte de Evet. bazı toplantılarda birlikte konuşmuştuk. Dijitalleşme ile birlikte sanki tamamen yepyeni oldu İdaş. Mesela bu şey kavramı da öyle. Biz internette vakit geçtikçe veri üretiyoruz. Hatta karşılığı ödenmemiş emek diye de işte sizin de az evvel karşı çıktığınız o işte, kavramlar falan ortaya çıkıyor. Aslında bu kadar yeni değiller. Bir düşünecek olursak, yani şirketler zaten müşteri davranışlarını çok onlarca yıldır yüz yüze olan, yani davranışları takip ediyorlar, analiz ediyorlar. Bunları etki Evet. etmeye çalışıyorlar. Mesela ne bileyim, AVM'de hangi müşterinin saat kaçta kaç arası yoğunluk var, hangi o mağazaların dizilme biçiminden tutun da oraya gelmişken neleri tükettiririz falan. Bütün bunlar aslında hep her zaman bir şekilde biriktiriliyor, bu verilere ulaşılıyor, biriktiriliyor ve daha sonra bunlar metalaştırılıyor, yani ona göre AVM'ler şekillendiriliyordu. Bu dijital ortamda tabii çok daha Evet. geniş çaplı bir veri seti halinde toplanmayı mümkün kılan bir alan. Farkı o datanın büyüklüğü galiba, yoksa o kadar da böyle şey değil. Çünkü çok fazla biraz şey abartısı oluyor dijitalleşme. Yepyeni bir şey, bu ilk kez oluyor vesaire gibi. Tam öyle değil sanki. Bunu eleştiriyor zaten kitabında. Yepyeni bir yani the şeyi bu havayı yaratan yepyeni bir döneme girdik. Bu dönem işte süper şahane olacak şeyi hatırla. Metaverse tartışmalarını hatırla. Evet. Yani o esasında bizim alt, ötekilerden ayıran şey şu. Şimdi bir işletme bir mamul ürettiğinde bu mamul daha çok satsın, daha yüksek fiyatta satsın diye uğraşıyor, değil mi? Bu zaten şirket kavramının içsel bir şeysi, parçası. Bunun için de yardımcı hizmetlere başvuruyor. Dedi işte pazar araştırması var. Bunun için şirketlere para ödüyorlar. Dolayısıyla aslında orada bir pazar araştırması piyasasının doğduğundan da bahsedebiliriz. Tıpkı burada olduğu gibi. Dolayısıyla aslında onlar da bir parazit mantık ürünü sayılabilirler, değil Evet. mi? Sonuç itibariyle aslında o ürünün karşıladığı fonksiyonun asli bir parçası değil. Yani olmasa da olacak bir şey ama işte bu rekabetten kaynaklanan piyasa pozisyonunu güçlendirme ihtiyacı içerisinde olduğu için şirketler bunu ödemesini yapıyorlar ve fiyata yansıyor. Dolayısıyla aslında bunu da belli ölçülerde tüketiciler ödemiş oluyor. Çok güzel. Ama burada farklı olan şey şu. Bugün gözetimin ulaştığı yani artık bizim mahremiyetimizi neredeyse tamamen ortadan kaldırabilecek yurttaş olma bilincimizi de bu anlamıyla yurttaş olma bilincinden de sıyrılmamıza neden olabilecek bir parazit mantığın geliştiğinden bahsedebiliyoruz. Çünkü bu o kadar büyük bir alana yayılmış durumda ki bu gözlem kapasitesi artık salt bir tahmin etmekten öteye aksiyon tarafı da var bunun. Yani onun da altını çiziyor kitapta uzunca uzun üzerinde duruyor. Bu veriyle pasif bir tahmin ve belirsizlik altında karar verme gibi bir durumdan çıkmasına imkan tanıyor. Yani yönlendirme var. Aksiyon derken bu economics of action diyor. Yani aksiyon iktisadı, aksiyon ekonomisi dediği bir üçüncü bölüm var şeyde bu tahmin aşamasında ortaya çıkan. Bu tahmin bizim gelecekteki davranışlarımızı tahmin etmenin ötesine geçiyor. O davranışları büyük bir kesinlik içerisinde gerçekleşmesini sağlayacak şeyleri de davranışları da koymalarına neden oluyor. Şimdi bunu özellikle 2010'lu yılların ortasından itibaren gördüğümüz seçimlerde çok net anladık, değil mi? Çok pek çok şahit olduğumuz olay var. Amerika işte Amerikan seçimlerinden Türkiye'deki seçimlere ve bunun artık sadece seçimlerle de sınırlı olmadığını bir tür iktidar alanı olarak tanımlandığını da söyleyebiliyoruz. Yani insanların bir tür sürüleştirilerek bu davranışlarını yönlendirmek, bu yönlendirme etrafında bir yandan şirketler kanalıyla bir yeni artık üretmek ve bu işte bir iktisadi değere çevirmek diyelim bunu. İktisadi değere çevirmek öte yandan da bu mantığın genelleşmesi yoluyla ve bu tür araçların verdiği imkanlarla yeni bir güç alanı tanımlamak. Buna araçsallaştırma adını veriyor ve bu araçsallaştırmayı totalitarizmle karşılaştırıyor aslında. Evet. Yani kitapta uzun da bir tablo var. Çeşitli boyutlar açısından totaliterleşme ile araçsallaştırma arasındaki farklar. Yani çok ilginç bir tablo o. Yeri geldiğinde ileriki konuşmalarımızda geri dönüp atıf yaparız ama bugün üzerinde çok durmuyorum çünkü ona girersek vaktimiz Evet. yetmeyecek. Sadece aklıma şey geldi. Ben de sabah Haaretz gazetesindeki bir haberden bahsediyordum. İşte web siteleri kurulmuş bir propaganda bakın bir etki kampanyası olarak sosyal medya hesapları ve şeyler kullanılıyor, web siteleri kullanılıyor. Ama tabii bunun bir datası var. Yani Evet. siyah topluluklar hedef alınmış. Mesela nasıl hedef alacaksın. Normalde bir tane tweet attığınızda öyle bir gruba hedef almazsınız. Ama bu gruba yönelik, bunun bilgisine sahip olup oraya yönelik açıklamada falan, ona göre etiket yazılıyor vesaire falan. Çok ilginç yani bu verinin kullanılma biçimi bu Tabii şekilde. tabii. Yani bu belirsizliğin tamamen ortadan kaldırıldığı bir noktaya doğru gitmeye çalışıyorlar. Yani çünkü piyasa demek belirsizlik demek ya sonuç itibariyle. O belirsizlik altında sürekli karar verme. İşte bu tahminlerin keskinleşmesiyle beraber ve yönlendirme imkanının ortaya çıkmasıyla beraber aslında ortadan kalkan bu belirsizlik oluyor ve büyük bir kesinlik içerisinde davranmaya başlıyorlar. Ve bunu yaparken de totaliterleşmede olduğu gibi bir şiddet değil, şiddetin daha doğrusu biçim değiştirmiş halini, araçsallaştırma yani insanların gönüllü olarak bu işe girmesini sağlayacak araçlar yoluyla bunu gerçekleştiriyorlar. Şimdi dolayısıyla burada aslında yine ilginç bir kavramın da ilginç dedim yani yeni bir kavram değil tabii ki bilginin elde edilmesi, ulaşılması herkes tarafından ulaşılabilir olmasını da ortadan kaldırmış oluyor aslında. Çünkü bu verinin az önce söylediğim gibi bu tahminlerin gerçekleştirilebileceği gözlemleri toplayabilecek kurumların sayısı parmakla sayılabilecek kadar az. Yani artık bu piyasaya girmek mümkün değil. Dolayısıyla aslında kim biliyor sorusuna cevap verdiğin zaman bu 3-5 tane şirketin dışında pek bir şey yapamıyoruz. Tabii ki bir tür nasıl söyleyelim şelale gibi katmanlar var. Yani bu katmanların arasında da bilgiye erişim açısından eşitsizlik var. Bu katmanların en altında da biz yer alıyoruz. Yani bu kendi deneyimimizi paylaşmak yoluyla Peki hem bu, şimdi burada bir monopolden söz ediyorsunuz. evet. Her Oligopol. monopolleşmenin bir, evet, bir şeyi hani tarihsel süreci var, ama burada peki daha çok fiziksel bir durumdan mı söz? Yani çünkü bu data en nihayetinde bir şeylerde fiziksel olarak bir yerde depolanıyor ve bu kadar Evet. büyük miktarda fiziksel terabaytlar, kaç şey bilmiyorum artık ama Terabaytları geçelim çok oldu size. evet, doğru. Yani o kadar veriyi tutabilecek fiziksel haznelere sahip olmanız lazım. Yani daha buradan Evet. başlıyor herhalde o Bak veriyi sonra işte. evet bu tür kapasiteye sahip zaten o kadar yüksek kapasitelere ulaştığı için bunu bir piyasa olarak adlandırırsak o piyasaya giriş çıkış engeli oluşmuş durumda. Yani ben ilk bunun nasıl bir şey olduğunu o Çin'in sosyal kredi uygulamasında fark ettim. Bir de tabii bu Cambridge Analytica da ortaya çıkmıştı. Cambridge Analytica 7.000 civarında gözlemle, değişkenle daha doğrusu 7, her bir gözlem birimini tanımlıyor ve tahmin ederek aksiyonlarını gerçekleştiriyordu seçimi manipüle etmek üzere. Sonra İsrail'de ortaya çıkan şirketti ki o da 34-35 tane galiba seçimi manipüle etmiş bir şirket. Guardian'da okuduğum habere göre o 70-75 bine falan ulaşmıştı. Şimdi milyonlardan bahsedebiliriz artık. Hele o Çin'deki uygulama gerçekten donanımda çok önemli bir teknolojik sıçramanın gerçekleştirilmiş olduğunu da gösteriyor bize. Bunun bir limiti var, o limite geldik şu anda aslında. Yani bundan sonra önemli bir teknolojik buluş gerçekleşmesi gibi işte yani kuantum bilgisayar deniliyor. İşte o Evet. kuantum bilgisayarı sorunlarını çözüp de onu gerçekten çalıştırabilir hale gelirlerse o zaman çok acayip noktalara gidecek. Çünkü şimdi şöyle söyleyeyim, esas itibariyle burada bilgi tekelinin oluşmasına imkan veren temel araç aslında bizim kullandığımız internet protokolü. HTTP diye bildiğimiz bu internet protokolü aşırı merkezi bir şey. Yani ben sana diyelim ki cep telefonundan bir fotoğraf yan yana olalım. Ben sana bir fotoğraf paylaşayım, göndermek istiyorum, isteyeyim. Bu fotoğrafı gönderirken o aşırı merkezi internet protokolünü kullandığımız andan itibaren o fotoğraf merkeze gidiyor. O merkezden tekrar sana geri geliyor. Oysa peer-to-peer denen teknolojik dünyasında dağıtık bir sistem olsa, ben o merkeze ulaşmadan nasıl olsa yan yanayız, yani erişim alanı, kapsama alanı içerisindeyken o fotoğrafı sana doğrudan gönderme imkanım olsa, o veriyi toplamaları zaten söz konusu olmayacak. Ki bu tür protokoller var aslında. Evet. Bunu da yeri geldiğinde bir ara konuşacağız önümüzdeki haftalarda. Bu mesela IPFS, Interplanetary File System diye bir protokol var. Bu dağıtık sistem blockchain mantığı gibi çalışıyor. Blockchain'de dağıtık mantıkla çalışan bir şey. Ama blockchain HTTP protokolü üzerinde çalıştığı sürece donanımda meydana gelecek. Mesela kuantum bilgisayarlar gerçekten hayatımıza girecek olursa, James Tai da bunu bir makalesinde yazmıştı. Onun şifreleme mantığı geleneksel bir mantık olduğu için ve sadece işlem koruması, yani o kadar tahayyül edilemeyecek kadar çok sayıda işlem gerektiren bir kırma eylemi gereksinimi ortaya çıktığı için güçlü bir şifre olarak ortaya var bugün blockchain. Yani blockchain'in çözülemezliği ihtiyaç duyduğu işlem sayısının inanılmaz boyutlarda olmasından kaynaklanıyor. Ama kuantum bilgisayarlar teorik olarak bu işlem sayısına ulaşma imkanı tanıyabilecek bir donanım olarak ve tabii yazılımı da ona göre gerçekleşecek. O zaman işte blockchain şifrelemesi geçersizleşebilir. O blockchain'in koruması altındaki şeyler de özel alanlarda mahremiyet de ortadan kalkabilir diye. O yüzden işte bir takım insanlar da yeni şifreleme şeyleri için koyuyor. Dolayısıyla aslında bütün mesele elimizde, şirketlerin elinde, az sayıda şirketin elinde bizim mahremiyet alanımızı tamamen ortadan kaldıran, birey olma ve yurttaş olma kimliğimizi ortadan kaldırabilecek ölçüde güçlü bir veri toplama aracı var. Dolayısıyla aslında buna karşı mücadele de bu mahremiyeti koruma mücadelesine dönüşmüş durumda. Evet. Yani sınıf mücadelesinin yanı sıra tabii bunu bahsetmek gerekiyor. Peki Çünkü en az süremizin de itibariyle, sonuna geldik Haluk Bey. evet, daha zaten geri döneceğiz, bu konuyu burada keselim ama bu bir soru ortaya atarak bitireyim aslında. Bu artık üretme meselesi, hani tartışma açmaya çalıştım ve giremedik ya o tartışmaya. Bu artık ve artık üretme meselesini bir tartışalım. Yani nasıl oluyor? Üretim tarzıyla artık üretme ya da artık arasındaki bağı düşünerek önümüzdeki haftalar, 2 hafta sonra buradan yola çıkarak şey yapalım. Tamam. Çünkü bu aynı zamanda bu teknoferizm tartışmalarına bir giriş olarak da değerlendirebileceğimiz bir tartışma olacak. Peki, çok teşekkürler. 2 hafta Ben teşekkür sonra ederim. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le Dünya Ekonomisi'nde Alternatif Tartışmalar. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Avrupa Ne Konuşuyor programına başlıyoruz. Tuğba Tekerek bizimle. Merhaba Tuğba, günaydın. Günaydın Özdeş. Ömer Bey bugünlük yok, bizimle değil ama yarın büyük ihtimal bizimle olacak. Yani ikimiz devam ettiriyor olacağız. Tabii Andrei de var yanımızda. Ne konuşuyoruz? Evet, Ömer Bey'e de geçmiş olsun ve günaydın diyelim. Andrea'ya da günaydın diyeyim buradan da. Avrupa Ne Konuşuyor da Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumları aktarıyorum her hafta. Ve tabii ki Avrupa'nın gündemi çok dolu dolu, yoğun bir şekilde Avrupa Parlamentosu seçimleri. Bugün Hollanda'da kurulan sandıklarla birlikte oy verme süreci başladı. Ayın 9'una kadar, pazar gününe kadar sürecek. 27 ülkeden yaklaşık 360 milyon seçmen var. Tabii bunların ne kadarı sandığa gidecek o ayrı bir mesele. Katılım konusu muamma. Hani o biraz düşük olacak ve siyasiler kendi seçmenlerini sandığa götürmeye çalışıyorlar. Ama neticede işte Avrupa Parlamentosu'nda yasaları çıkaran, anlaşmaları yapan 720 sandalyeli parlamentonun üyeleri belirlenecek. Tabii bin kere de söylendi. Ben de burada söyledim ve artık haberlerde de hani diyorum ki bir kere daha görmek istemiyorum. Aşırı sağ kayış, aşırı sağ kayış. Ana mesele bu. Yine bununla ilgili ama daha spesifik bir konudan bahsedeceğim ben bugün özellikle. İtalya Başbakanı Meloni'nin Avrupa siyasetinde işte parlaması ve bu seçimlerde çok öne çıkan kilit bir aktör olması gerçekten Meloni'nin dönüşüm yani şimdiye kadar başbakan olmasından bu yana gittiği yol çok enteresan oldu. İşte İtalya'nın Biraderleri Partisi'nin lideri olarak iktidara geldiğinde hani Avrupalı liderler, siyasetçiler, yorumcular Meloni ile araya mesafe konması gerektiğini, işte onunla görüşme yapılıp yapılmaması ama nasıl yapılacak ama nasıl yapılacak falan bunu söylüyorlardı. Çünkü İtalya'nın Biraderleri Partisi'nin kökenleri faşizme gidiyor. Ama Meloni ilginç bir şekilde ve bir de Meloni şeye gelmeden önce başbakan olmadan önce son derece sert Avrupa Birliği karşıtı açıklamaları da vardı. Ama başbakan olduktan sonra ilk ziyaretini Brüksel'e yaptı. Ve sonrasında da hani gayet tırnak içinde yapıcı diye değerlendirilen bir tutum izledi Avrupa Konseyi ile çalışmalarında. İşte yıllardır yapılamayan göç anlaşmasının bir göç anlaşmasında bir uzlaşmaya varılmasında örneğin hani Meloni'nin yapıcı tutumunun önemli olduğu söyleniyor. İşte Meloni hem bu göç anlaşmasındaki yapıcılığı hem sonrasında yine Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'le işte Mısır'a gitti, Tunus'a gitti. Oralarda göçmen konusunda anlaşmalar imzaladı. Ve bir nevi von der Leyen'le böyle sıkça fotoğraflar veren, onunla hani işbirliği halinde görüntüler veren bir siyasetçi dönüştü. Ve tabii burada kritik olan şeylerden bir tanesi İşte Orban gibi ya da Fransa'dan Le Pen gibi Avrupa Birliği'nin Ukrayna konusundaki politikasına taş koyan değil de onlarla birlikte Ukrayna'yı destekleyen ve Rusya'ya karşı olan bir politika izledi. Ve hani anlatmaya çalıştım ama yine vurgulayayım. Orban'ın özellikle işte Avrupa Komisyonu diyelim ki bir konuda karar alıyor. Orban genellikle işte ben bu mekanizmaya katılmayacağım diyor ya da işte hani veto hakkını kullanacak mı kullanmayacak mı bu tartışılıyor. Yani Orban'ın tam tersi bir tutum izledi Avrupa Birliği içerisinde Bu yüzden ve de genel ılımlı görülmeye başlandı değil mi yani? aynen kesinlikle Bu kesinlikle. gerçekten çok ilginç çünkü Orban'ın mesela partisinin siyasi kökenlerinin yani Nazizmle faşizmle bir ilgisi yok. Hani aslında literatürde siyaset bilimi literatürün otoriterleşme olarak geçiyor. Daha merkez bir partiden daha otoriterleşen. Le Pen az evvel bahsettiğim Le Pen ve Giorgia Meloni ise alenen Nazi faşist partiler bunların kökenleri. Yani onlar en azından en iyi tabirle aşırı sağ deniyorlardı. Ama şimdi onlar makbul diye geçiyorlar işte Avrupa Birliği'ne daha uyumlu siyaset izledikleri için. Ama işte o gömleklerini çıkarmış olabilirler. Yeniden onlara bir şans İddia bu. verilmeli diyorlar. Yorumlar genel olarak bu şekilde. Ve işte dediğim gibi neticede geldiğimiz noktada Avrupa Parlamentosu seçimlerinde hem Le Pen ve Orban'ın olduğu oylarının artması bekleniyor. Yani aşırı sağ grubun oylarının artması bekleniyor. Meloni ve İspanya'dan Vox'un olduğu grubun, bu gruba da sağ deniyor. Hani diğeri aşırı sağ, bu sağ. Bu grubun oylarının artması bekleniyor. Şimdi dolayısıyla Meloni aşırı sağ Böyle olarak tanımlandığımızda yavaş Macron falan sol o zaman değil mi böyle tanımlarsak? evet, yani tanımlar bu şekilde geçiyor. Hani şimdi Meloni aşırı sağa doğru mu kayacak? Yoksa bu von der Leyen'in merkez sağ deniyor onlara da, merkez sağ daha ortadaki grubuna mı kayacak diye bir soru var şimdi ortada. Marine Le Pen sanıyorum önceki haftada Meloni'ye demişti ki işte seninle bir süper grup kuralım demişti. Ama bu Rusya-Ukrayna meselesi yüzünden hani ikisinin bir arada olması pek mümkün görünmüyor. Ama şimdi öte yandan von der Leyen de ortadaki merkez sağdaki grupta Meloni'yi kendi saflarına çekmeye çalışıyorlar. Ve bu hani yorumculara bakılırsa yani makul bir çaba olarak görülüyor. Yani böyle bir strateji makul bir strateji olarak görülüyor. Örneğin İtalya'dan Corriere della Sera gazetesindeki yorumcu demiş ki kaos peşindeki aşırılıkçıları dışlarken diğer sağcılarla işbirliğine hazır olunmalı demiş. Meloni İsveç'ten Expressen gazetesindeki bir yorum şöyle. Meloni izole edilmeye, dışlanmaya çalışılırsa Avrupa Parlamentosu'ndaki sağcı gruplar güç kazanabilir ve radikalleşebilir. Avrupa'nın siyasi merkezi pragmatik davranmalı ve ılımlı sağcıları radikallerden ayrıştırmalı deniyor. Yani işte Avrupa'nın bir aşırı sağ sorunu var. Burada nasıl bir tutum alacağı genel olarak tartışılıyor diyebiliriz daha uzaktan baktığımızda. Ve tabii bir de hani von der Leyen'in yani işte von der Leyen'in yeniden Avrupa Komisyonu başkanı olması muhtemel. Eğer ki işte yeterli desteği alırsa burada Meloni'nin grubunun desteğini alması önemli olabilir. Yani Meloni'nin desteği olmadan da belki bir komisyon kurabilir, komisyon başkanı olabilir. Ama yine de Meloni'nin grubu yeni Avrupa Parlamentosu'ndaki yeni yönetimi güçlü olması açısından işte aşırı sağcıların her an işte hani tehditlerine karşı düşebilir olmasına karşı bu Meloni'nin grubunun desteğinin önemli olduğu ve bunun aranması gerektiğini söylüyor yorumcular. Değerlendirmeler önemli ölçüde böyle. Öte yandan mesela Hırvatistan'dan Jutarnji List gazetesindeki yorumcu diyor ki ilkelerden vazgeçerek bir yerden fazladan potansiyel oy kazanırken diğer grubun işte sosyalistler, merkezciler, liberaller, yeşiller eğer böyle yaparsa ilkelerden vazgeçerek Meloni ile işbirliği yaparsa diğer grup von der Leyen'i desteklemeyecektir diyor. Ama tabii onların ne yapacağını bilmiyoruz. Dediğim gibi genel olarak yorumlar bu şeyin stratejinin olumlu olduğu yönünde. Hani Avrupa pragmatik davranılmalı deniyor. Öte Evet. yandan hani bunları yaparken Meloni de boş durmuyor. Meloni'nin de tabii ki bir takım beklentileri, stratejileri, hedefleri var. Meloni de Avrupa yani eğer ki bu merkezdeki grubu destekleyecek olursa birincisi yani göçmen politikasının sertleştirilmesi konusunda daha kendi isteklerini dayatabilecek ve belki hani bunun kadar önemli bir noktada iklim tedbirleri konusunda Meloni bu tedbirlerin gevşetilmesi gerektiğini düşünüyor. Hani bu konuda da belli talepleri olacak deniyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. Yani bu arada bu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde olan iklim meselesine oldu deniyor genellikle. İşte bu göçmenler, aşırı sağcılar ne olacak falan denirken ve o yani seçmenin oyunu almaya çalışırken özellikle çiftçi protestolarından sonra da işte iklim tedbirleri zaten gevşetilmişti. İklim meselesi gittikçe daha arka plana atılıyor. Avrupa'nın hala bir yeşil anlaşması var mı gibi sorular da soruluyor medyada. Bu pragmatizmden bahsetmiştin. Hani pragmatik uygulamalar her zaman kısa vadeli aslında sonuçlara ulaşmak için yapılır. Uzun vadede geçen Guardian'da vardı. Yani merkez partilerin aşırı sağ politikalara doğru yönelmesi bu sayede aşırı sağ işte hani az evvel senin bahsettiğin yorumcunun da yazdığı üzere içerebileceğini düşünüyor olması genel olarak siyaseti aşırı sağa. Onların argümanları eskiden aşırı denilen argümanların artık merkez argümanları haline olması gibi daha büyük uzun vadede daha büyük sorunlar yaratıyor diye bir şey vardı. Bu seçimlerde senin bahsettiğin yeşil veya ekoloji meselelerine ne oldu konusunda da bir anket yayınlanmış. O da yine Guardian'da vardı. Aslında Avrupa'daki özellikle genç seçmenlerde ama diğerlerinde de büyük oranda iklim değişimi ya da çevre meselesinde daha az duyarlılık ibaresi buna yönelik bir veri yok elimizde. Gene bu meseleyi önemsiyorlar. Ama bir önceki Avrupa Birliği parlamentosu seçimlerinden yani 2019'dan farklı olarak artık iki büyük savaş var. Yani Ukrayna işgal edilmiş durumda. Gazze'de bir başka savaş var. Savaş gibi konular ve ekonomi pandemi sonrası içine girilen ekonomik karmaşa seçmenlerin ana gündeminin çok daha böyle acil gündelik sorunlara yönelmesine sebep oldu diye bir anket sonucuna yer vermişlerdi. Evet, yani hani söylediklerine ek olarak belki şunu söyleyebilirim. Yani hani sağ, aşırı sağ kapsayarak sağcılaşıyor gibi bir argümandan bahsettin. Öte yandan şu da söylenebilir. Hani Meloni'yi sağ çekerek onu da aşırı sağdan daha merkeze doğru çekiyor da olabilirsin. Yani sonuçta o etkileşim iki yönlü. Hani Meloni'ye aşırı sağcılarla birlikte hareket etse ve Avrupa işte Birliği mekanizmasının işleyişine taş koyacak olsa ya da o da Rusya yanlısı bir tutum sergileyecek olsa İtalya gibi Avrupa'da çok önemli bir ülke. İşler çok daha çapraşık olabilirdi genel olarak Avrupa Birliği'nde. Senin söylediğin olmakla birlikte onun merkeze yaklaşması gibi bir sonuç da doğabilir. Evet, Avrupa'daki bu pragmatik yaklaşımı sergileyen politikacılara Türkiye örneğine bakmalarını tavsiye ederim ben de. Bakalım. Nasıl olacak? Evet, gelecek. Evet, bu arada şey de söylemek istiyorum. Hani mesela sabahtan beri Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bahsediyorum. Genel olarak zikrettiğim isimler Meloni, von der Leyen ve Marine Le Pen. Bunların üçü de kadın. Bir de Evet. Orban'dan bahsediyoruz. Orban'ı bir kenarda tutalım. Ama gerçekten hani sağ ve aşırı sağda böyle bayağı kadınlar var ve Avrupa'nın gidişatında hani etkili olacak, etkili olan figürler, konuşulan figürler, oyun yapıcılar, kadın diyebiliriz. Tabii kadınlar hani çok hepimizin çok sevdiği kadınlar değil tabii ki, ama bir not olarak yani çarpıcı bir Tabii. şey Yani en hani azından siyaset. yani kadın mücadelesinden gelen isimler değiller. Bambaşka bir yerden gelirler. Evet. Hele Meloni zaten, Marine Le Pen de öyle. İşte zaten işte LGBT'yi karşıtı, işte feminizm konusunda daha mesafeli isimler zaten. Evet. Anneyim diyor zaten şey. Ne, ben milletin annesiyim. Öyle bir kavramı var şey Evet, Giorgia Meloni'nin. Meloni'nin. Evet. Macaristan'a geçelim. Orban demiştik. Macaristan'da Orban Avrupa Parlamentosu kampanyasını odağına Ukrayna'daki savaşı oturttu ve bunu bir savaş ve barış seçimi olarak sunuyor. Yani ona göre işte diğer partiler genel olarak işte savaşı savunurken o barışı, yaşamı savunuyor. İşte hayat ve ölüm ve yaşam arasındaki bir ikiliğe oturtmuş durumda Orban'ın Fidesz Partisi kampanyasını. İşte Orban genel olarak işte Ukrayna'ya silah tedarik edilmesine falan karşı çıkıyor. Macaristan'dan Valas Online gazetesindeki yorumcu şöyle demiş: seçimi aldatıcı bir biçimde savaş ve barış arasındaki bir tercihe dönüştürme hayli iyi düşünülmüş bir strateji. Bu strateji Orban'ın kendi seçmenini harekete geçirmeyi hedefliyor. Orban'ın partisinin seçmenleri Avrupa Parlamentosu seçiminin bir hayat memat meselesi olduğuna inanmaları ve korkutulmaları gerekiyor demiş. Evet, yani hani bu da şeyin bir örneği. Bu sağ partiler, aşırı sağ partiler, popülist partiler meseleleri ne kadar basite indirgiyorlar ve her yani politikalarında korkutmak, insanları tehdit altında hissettirtmek ne kadar merkezi bir konumda ve oyları nasıl alıyorlar, buna ilişkin olarak ilginç bir örnek olarak bunu da aktarmak istedim. Evet. Tam da bu ikisi aslında birbiriyle ne kadar uyumlu olmuş oldu bu şey örnekler olarak. Ya o sebeple zaten bu aşırı sağı engellemek için merkeze doğru onları içerimlemekten ziyade politik argümanlarla bir alternatif sunmak gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu bir yandan gösteriyor. Aksi takdirde sadece gerçekten onların argümanları daha geniş bir meşruiyet alanı diye açılmış oluyor gibi. Evet, yani bu savaş ve barış değil mesele, hani mesele daha farklı şeyler Tabii, evet. diyoruz. Ama yani buna karşılık da şey söyleyebilirim Özdeş, yani Avrupa medyasına baktığımızda genel olarak şunu da söylüyorlar: yani bu seçmenin sağ, aşırı sağ veren seçmenin memnuniyetsizliğinin hakiki gerekçeleri var. Hani bu memnuniyetsizliğe ya da bu eğilime burun kıvırmak, kibirli bir tavır izlemek yerine o memnuniyetsizliklere kulak kabartmak gerek deniyor. Özellikle de bu göçmen konusunda. Tabii ki yani hani sunulacak şey hani göçmenleri sınır dışı etmek olmamalı, ama bunun da bir mesele olduğu kabul edilmeli diyen yorumcular da var. Evet, Diyorum. bir şeye haberlerde bugün olacak mı bilmiyorum ama Meksika'da mesela tam tersi bir gelişme var ya. Yani böyle kadın kırımı ne deniyor? Femisit deniyordu değil mi? Kadın Evet, kırımı evet. olduğu aşırı Katolik İşte çok sol değerlerin kuvvetli olmadığı falan bir yerde ateist, Yahudi, feminist bir kadın, yani Filistin yanlısı bir kadının seçimleri kazanmış olması, yani böyle siyaseten böyle sağ ile aşırı sağ ile mücadele açısından da böyle bambaşka bir örnek olarak önümüzde durdu. Dün böyle biraz işleme fırsatı bulmuştuk da ara böyle bu şeyler içerisinde sağa şöyle mi, hani merkeze mi çekelim, nasıl yapalım tartışmalarından öte başka bir alternatif örneği olarak, umut verici bir gelişme olarak onu böyle vurgulamak istedim. Evet, Ahmet İnsel'le programınızı Salı günü dinledim podcastinizden. Bu arada Evet. dinleyicilerimize hatırlatalım. Geçmiş programları podcastlerden dinlemek mümkün. Evet. Ve ben de gayet hani Ahmet İnsel'in de söyledikleri, sizlerin de söyledikleri karşısında heyecanlandım. Ben de bundan sonra Meksika'da olanları böyle heyecanla izlemeye devam Evet. edeceğim. Orada bakalım ne olacak. Çok şaşırtıcı ama, değil mi? %60 ateist olduğunu söyleyen, feminist olduğunu söyleyen birinin kazanmış olması demek ki olabiliyormuş, yani böyle sağcılaşmadan politika yapılabiliyormuş yani. Evet, dediğim gibi yani ama çok çok sorunlu bir ülke. Yani Tabii, bakalım o tabii. devasa sorunların karşısında hani ne kadar ilerleyebilecek. Hani umarım başarılı olur. Biraz az vaktimiz kaldı. Almanya'ya geçeyim. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin öncesinde orada da bir bıçaklı saldırı gerçekleşti. Pardon. Pardon. Mannheim kentinde 31 Mayıs'ta İslam karşıtı bir grubun düzenlediği bir etkinlik. Bu etkinliğe Afganistanlı bıçaklı saldırıda bulunuyor. Oradaki çok pardon. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir yudum su aldım. Tamam. Oradaki birçok kişiyi yaralıyor ve yaraladıklarından birisi de 29 yaşındaki bir polis memuru. Maalesef bu olay polis memurunun ölmesiyle sonuçlanıyor ve bunun üzerine Almanya'da işte ciddi bir Almanya dehşete düşüyor ve 29 yaşındaki polis memurunun ardından Almanya yasta gibi haberler var. Dediğim gibi bu kişi Afganistan'dan gelmiş 14 yaşındayken aslında sığınmacı olarak başvurusu kabul edilmemiş ama 14 yaşında olduğu için geri gönderilememişti. Bunun ardından yeniden maalesef bu göçmenlerin geri gönderilmesi meselesi gündeme geldi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser dedi ki bu saldırıdan sonra suçluların Afganistan, Suriye gibi ülkelere geri gönderilmesi için mümkün olan her şeyi yapacağım dedi. Almanya suçluları da yani işte kabul etmediklerini sığınmacı olarak kabul etmediklerini de Afganistan'a sınır dışı etmeyi durdurmuştu 2021'den bu yana. Zira Taliban iktidara gelmişti. Ama şimdi bunu değiştireceğim diyor İçişleri Bakanı ve genel olarak tüm siyasetçiler de bu yönde açıklamalar yaptılar. Bir mesela Avusturya'dan Der Standard gazetesindeki yorumu aktarayım havayı anlatabilmek için. Sert tedbirler alınması için çağrılar giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor. Üzüntü ve kınama açıklamaları artık pek çok kişi için yetersiz kalıyor. İnsanlar çözüm istiyor demiş. İsviçre'den Neue Zürcher Zeitung gazetesindeki yorumcu da 2020'de Fransa'daki bir öğretmenin Samuel Paty'nin derste Muhammed karikatürü gösterdiği için öldürüldüğünü hatırlatıyor ve diyor ki demokrasiye gerçekten gönül verenler şunu artık anlasın. Günümüzde hukukun üstünlüğüne, özgürlüklere ve güvenliğe yönelik en büyük tehdit siyasal İslam'dır demiş. Yani bu saldırganın İslam işte bir İslamcı olarak bu saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülüyor. Genel olarak herkesten fikir diyebiliriz. O sırada olay yerinde öldürülüyor zaten. Dediğim gibi Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde de yine bu olay vesilesiyle de bu göçmenlerin sınır dışı edilmesi tartışmaları yine alevlendi Almanya'da. Aslında Hindistan'daki seçimlerden de bahsedecektim ama maalesef onun için zamanımız kalmadı. Evet. Önümüzdeki hafta yine hem bu Avrupa Parlamentosu hem de diğer gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Peki çok teşekkürler. Hoşça Haftaya kalın. görüşürüz. İyi haftalar. Teşekkürler. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, Avrupa ne konuşuyorum ardından Açık Gazete'nin sonuna geliyoruz ama Hakkari'deki seçilmiş belediye başkanının Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması ardından da belediye eş başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi haberlerini vermeden son vermek de olmaz. Dün gerçekleşti bu duruşma ve Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından seçilmiş Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları bir açıklamada bulunuyor ve karar yok hükmündedir. Saray yargı halka açmıştır. Saray yargı halka savaş açmıştır diye konuşmuş. Artı gerçeğin haberinde. Ardından çeşitli eylemler, gösteriler gerçekleşti. Özellikle Hakkari'de. Hakkari'ye giden DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kürt siyasetçi Leyla Zana ve milletvekilleri DEM Parti Hakkari il binasından çıkmak isterlerken polis tarafından engellenmişler. Partililer engellemeyi tepki gösterince arbede yaşandı diyor. Yine Artı Gerçeğin bir başka haberinde eş genel başkanlar gazdan etkilendi denmiş. Buraya gelenlere gazlı müdahale gerçekleşmiş. Ve ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Sert açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eğer adaylarınız gayri yasal işlemler yapmışsa bizler de yasaları işletiriz. Hakkari bunun ilk adımı olmuştur diyor. Hukukta görevini yapmıştır. Bundan sonra da yapmaya devam edecektir diye eklemiş. Artı Gerçek gazetesi şu şekilde bunu yorumlayarak manşet atmış. Hakkari ilk adım, devamı gelecek diye yorumlamış ve ayrıca belediyeler önünde de nöbetler ikinci gününde deniyor. DEM Parti Hakkari Belediye Eş Başkanı'nın gözaltına alındıktan sonra tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına karşı belediyeler önünde nöbet eylemi başlatıldı. İkinci gününde devam ettiği söyleniyor. Diyarbakır, Siirt, Batman, Antep, Mersin ve daha birkaç ilde daha bu nöbetlerde devam ediyor. Ayrıca Ahmet Türk de Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de bir açıklamada bulunmuş. Ve üçüncü kez böyle bir yanlışlığa AKP'nin başvuracağını düşünmüyorduk demiş. Buradan ne demokratik bir anayasa ortaya çıkar ne bir normalleşme yaşanır diye de konuşmuş. BBC Türkçe'de vardı bu da. Umarım iktidarın bu yanlıştan kurtulması için Özgür Bey, yani CHP lideri Özgür Özel'i kastediyor. Özgür Bey ısrarla demokrasiyi savunur diye de eklemiş. Son bir duyuruyla çıkalım. Yaşam için yasa inisiyatifi Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki Kartal heykeli önünde her gün 18.30'da 20 arasında sokak hayvanları ile ilgili katliam yasasının teklifi geri çekilinceye kadar çeşitli etkinliklerle farkındalık ve protesto eylemleri düzenlemeye devam ediyor diye bir duyuru var. Yaşam için yasa, pardon, inisiyatifin adı. Her gün 18.30-20 arasında Beşiktaş İskele Meydanı'nda olduğunu duyurmuşlar. Evet. Açık Gazete'nin bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Ben Özdeş Özbay. Bugün Ömer Bey bizimle birlikte değildi. Andrei Gritku ile birlikte sunduk bugünkü Açık Gazete'yi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın.